اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى بينا لدينا اول مقام شروع شو اول مقام دا واقعی شروع شو تر اتلسم آیات پوری دا مقام چلی گی پدی مقام کی سدی پدی مقام کی پینز مکرون دی درونو خا کی جون دی چلونے جو کڑی ٹول چل ولے سنگ چلون دی یو چل ولے دا پلار پ غیاب کی مشورہ اوکڑا هلک دا زمنگ دا پلار چے دیکھنا نو د خود یوسف علیہ السلام سره ډیر مینا او دی رور سره ول ډیر مینا ده کنه دا دوی په مونږ کې دغه کړی دی او مونږ دا دومره غټه ډلې یو دی مونږ سره مینا نه کوي مونږ ول کارونه کوي دوی سره مینا کوي دویم چل چې کوم دین هغه بیا عدالت بیا مشوره وکړه چې یا دی وجنو او یا ولاقی ته کوم دین پر دې ملک ته بیا یو چې روک شي یا روکو او یا چې کوم دین یا وجنو دا دویم کېدو بیا دا غینا پس چې کوم دی بیا را مخکیږي او د پلار په مخامخ پانه مکر او کېد کوي او چلونه چې کوم دین د پلار مخه ته شروع کوي بیا دا غینا ورستو د پلار جواب دی بیا د دوی جواب دی بیا دا غینا ورستو د دوی بیا بل کېد دی پدې کې هو کامیاب شو چل کی چې پلار نه یوسف جدا کړو بیا چل ول د چو سره چل کو بیا کوی ته ورځي بیا دا غینا ورستو چې کوم دین بیا بل مکر دی بل کېد دی سلورم راضی پلار تا او جاری وتا چې دا هم نه شرم خو کوړ بیا په پینځم پیرا باندې کېد دی بیا زیو بیا خرسی ښا بیا خرسی دا پینځم کورونه چې کوم دین په دې مقام کې ذکر کیږي دوی او په یوسف علی السلام باندې اول امتحان د دې وخت نه شروع شو د نهو کال د عمر نه په یوسف علی السلام باندې دا امتحان چې کوم دین هغه روان شو ښا دا روان شو نو دغه دی اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه دا اول دغه دی مکر دی راځه مشو مشوره شروع کړه هله کدا زمونږ پلار تیر دا د یوسف سره ولې دور مینا کوي دا مونږ خو ولا کار ولا مونږ کو دی خو ماشوم دی دا دور مینا سره ولې کوي اذ قالوا یاد کپا وقت چې وی ليوسف دیرونو د یوسف رونا د یوسف سو رونا د یوسف لاسو خد بل مورنا او د یوسف علی السلام خپل ساکم ورور چو هغه د خپل مورنا هغه یو بنیامین نومو صحیح شو د لاس نور چونو د بل مورنو د غرونو وی ل یوسف و اخوه یوسف علی السلام او د ضرور احب الى ابینا د زیات وخت زمون پلار ته مننا زمون نا و نحن عصبه او حال داده چه مون یو مضبوط دلیو مون خسام زوانان یو کارور لکو این ابانا یقینا پلار زمونگا لفی ضلال مبین مانا که بخیال کوئی گوره خدا سنی چه پیغمبر تر گمراهی نسبتو کئی دکه دا مسلمانان دیده پیغمبر زامن دی گناه تی شوی دا خو پیغمبر تا دوال نوی گمراه وطا نوی که وطا یوی کافر دی بیا این ابانا یقینا پلار زمونگا لفی ضلال مبین پا سادگی خکارا که دی زمون دا پلار دیر ساده دی دنیا پا دی دغن پوی گی چلا که دنیا سو گٹی مین خواغ سر پا کار دا او دی چکم دی نو دی راضی و دی دو سر مینه که دی مون دا پلار ساده دی خواه دی دا که بلا دلال مانا پا سادگی سر کهوی دا با دو دا که یه دا که با سادگی پا مانی سر راضی یو دا که با دی مینی پا مانی سر راضی خواه مینی پا مانی سرم راضی دلال این ابانا لفی دلال مبین یقینا پلار زمونگا پا سادگی خکارا که دی دا زمون پلار دیر ساده دی وین دا اول مکر ده خب پلار فتوام پا که اکڑا دی که دو خبر طرف تا اشاره و شوا یو خدا دا چه پلار با دخپل بچو ترمین دا عدل کی خدا خبر ده که کم بچه دیر صالحو نو دا غصر خصوصی مینه کولیشی البته دا مینه با پت ساتی زکر کرونا پی خبر شی بیا مشکل جوڑی نو دا غصر کرونا خبر شو مشکل جوڑ که کن در ما خبر دا دا چه دا حسد دا سه بد چه ده چه دا چه کم ده سکار کهی دا حسد سره را پاسی او عقلی و سرکار پریدی دوی عقل کار پری خودو پیغمبر تا وی این نابان لفی ضلال مبین زمان پلار ساده ده حالان که پیغمبر کو پا دا غصر که پا معاشره کی اخیار سره وی خودوی از دت ساده چکم ده نوی زکر لیوانه بل تا وی تا لیوانه کنا نو د دوی عقل کار حسد چکم ده نو دا سړی عقل بیا ای خا ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف اوسه مشوره وکړه اقتلوا یوسف مشورا کین است مشوره کایوس اقتلوا یوسف قتل کیدی یوسف لرا اوترحوه یای اوغور دوی یعنی وی شړی اردن یو ناشنا ملک تا بل ملک ته بوزای یخلو لکم وجه ابیکم نو خالی بچی تاسو توجه د پلار خپل وتکونو من بعده قوما صالحین او شی بتا سرست دینه قوم صالحان رست و توبه وبس کنه یو قتل بوکو توبه باو باسو الکه وی قتل باو کم شهید بشم کنه څه خبره ده پوښوی نو ته بیا شهیدتیږي یا بنه شهیدتیږي په شهادت پر تدا یا معاف کیږي یا بنه معاف کیږي دا ګناه کول دی پنیت د توبه باندې دی د توبه فاسده ویل کیږي ها دوی دا کار کړي وتکونو من بعد قوم صالحین رست به توبه باسو په دې آیات کې دا خبره شوی چې یو خدا دې حسد سړی دی ځای تر اسی خپل رور قتل کی ها خپل رور قتل کی یو نقصان د حسد داده بل د عقل لاړ شي اوس یخل لکم وجه ابيكم و اذا پلار توجه و مونته خالص شي پلار و مونته متوجه شي دی به ختم شي د ملنا الان کې دوره بیا قلی کا ذهن د کار نه کی جداد هغه محبوب دی او دا تل لري کی نو بیا باغه ته توجه کی هغه بر تکل توجه کی او درې ما خبره دادا چې نیت د توبې باندې ګنا کول چې ګنا به وک خیر دی بیا ورسته توبه و باسو کنه وتكون من بعد قوم صالحين قال قائل منهم هميشه مشري خي مشر چې کمی کنه د ذهن لکار کی مشر ورور چې سوچ کړو دا مشوره دا د مشورې نه پس فیصله ده خو دا فیصله کی چې فیصله کیږي مشوره خوش وا نو مشر ورور فکر لګه خبره کوي هغه وایي دای خو اسن پریک دینه زما خو واس نه رسیدې یو يم دا نه هدي پوښو کنه نو زما واس پینر از ته دی بچ کم ته نه خو دې بچ کول نه چې کم از کم داسه کار په وکړه چې مړی خو نه کی نو هغه داسې یو فیصله وکړه وی وجه نه ما دا کار وسره وکي قال قائل او یو وین کی هغه خيارخه منهم د دوینا لا تقتلوا یوسف موجن یوسف لرا والقوه او اغر زوید لرا فی غیابت الجب فی غیابت الجب پاغ ڈڈ زائد کچ کوئی کی الکا غیابہ ستویل کی غیابہ خار غسس تو جتا نہ پٹ کیو شیطان پٹولی سی او غیابہ اصل کی پکوئی کی اگر زائد تویل کی کتا تو خیال کڑی کچ کوئی سی وی کنا نو پدی کی دا اوبچی وی دا اوب زائد کی جانتا بیا کہ خیال کڑی دا خور یو چمرا اور دیگی نو غزای کی غزای خالی سی بیا داس کنا داس دی خو باقاعدہ خالی زائد پکی جوڑ چھ پدی کوئی کی کنا نو دغه تا غیابہ ویل کی او جو باغ کوئی تویل کی چاغه تا پوخ کړه دی نی دغه تا غیابت الجب ویل کیږي نو دوی چې دغه کچا زایت یو ورځوي هغه کی چې هغه می او بنیش ترې هغه زایت یو ورځوي دا نه چې او بو زایت یو ورځوي دغه کچا زایت یو ورځوي نو چې دغه یو ورځوي څه فائدہ به وکي یلتقطه بعض السیارته اوچت بکی دلر بعض کافلی والا ان کنتم فاعلین کای تاسو دا کار کوون کی نو ففعلوا دا کارو کی چې هغه زایت یو ورځوي نو مړبم نشي او چې کافلی والا راشي ځان لبی اوچت کی دے خو مخیار دے دمرا پوئیگی نو رسائی تا بلا سواسی نو چوچتی کی بلخوا بے یو سی تاس با دے قتل نبت شی او دے بچکم دے بلار شی نو تاس تا دے پلار مخم خالی شی دے پلار مخم بنا تا خالی شی مشر تیوی دے دے مشورا لگا دے رس گزارا کئی خوا دا گزارا کئی قال دویوی یا ابانا اس بل مکر کئی یو مکر خوشو دویم مکر اس دے پلار پا مخامخ کئی یو مکر خود پلار نا پا پتا ہو کن دویم مکر کئی دے پلار پا مخامخ قال دویوی یا ابانا اے پلار زمونگا مالکا سشویدی تالرا لا تأمننا چه تا امانت دارم نگنی مونگا علا یوسف پا بارد یوسف کے و انا لہو لناسحون او یقینا مونگا خاص تا دا پار قسم دے خیر خواهی کون کیو لناسحون لام موتیان القسم دے نو قسم دے مونگا یقینا پرشتیا بانے مونگ دا خیر خواهی کون خواه مونگ دا سر دیر امین دا اور دا خیر خواهی کون تو ولی پا مونگ بانے دا غنکی پدې کې څه اشاره وشوخه اشارات ګوري پدې آیاتونو کې حکمتونو ته ګوري پدې کې دا حکمت راووتو غل سړې سي د تاسې په ځان باندې دا خیال چې یاره دې بل په ما اعتبار نشته رې اوس پلار غورته دا نه ویل چې یاره زما په تاسو یقین نشته رې خو دوی ته پلار ته ولې په موږ باندې سب باره کې یقین نکې او بیا چا ورته قسم نه ورکړې دوی په قسمونو شروع کړل قسم دې موږ غره دو خیر خوایي کو کنه پوښوي نو غل سړې چې ته معلومه کړې دې باندې واره په قسمونو شروع کی چې دې په ځړه کې دروغ دې یریږي و یاره فما باندې بدا بل پوی پوښو کنه دې په دې سپ ما پوی الان کې تو پیړو پوی نه تا ته واړو پتم نه چې دا کار د کړه دې ارسلهما انا غدن اوس ورته وای ارسلهما انا اولیګه ضرور مون سره غدن سبا يرتع سکه بو پی يرتع وبسری یعنی سکه بو کې لکا دا یو نیم شیخ وړل سي دي ته رات اویل کیږي لو بغیر دي چرته ګورګورا خوړل دي چرته دا کرکنه خوړل دي سپرلی موسم دي په دغه کې چې کنه په دشت کې دا کرکنه شوی دي دا ګورګوري شوی دي داسې نه میزنه به وخري یو خو به دا کارو کی و يلعب بل ولوب یو کی و ان له لحافظون او یقینا مونږه خامخ دلره لحافظون قسم دې مونږه حفاظت کوون کیو به په قسمونو شروع وکړه پوه شو کنه مونږ به خامخ را د حفاظت کو خیال به ساتو دا پلار ته وي نیندې کیسه شو یو دی طرف ته اشاره مو شوخه چې اغه لوبي چې په هغه کې فحاشي او عریانی نه غلو به جایز دی ورته پلار ته وی چې لوبي بو کی او پلار ورته پدی باندې نه وي چې لوبي بکې نو لوبي داسې ناروا نه دی خو لیکن چې په کوم لوبو کې بی حیايي نه وخت پکې آبس نه تیریږي سي ته jihad ګټه پکې کیږي نو هغه لوبي چې کوم دغه جایز دی ها قال پلار ورته وی انی لا يحزنني انی بشک دشیم لا يحزنني خپکای مال را ان تذهبوا به چې تاسو بو زید یوسف لرا دا زه خپکی گم د پسې زه خپیم چې دیني نو زه د پسې غم جن کیګم وا اخاف او زيري گم اي ياكله الذئب شو بخري دل را شرمخ وانتم عنه غافلون او تاسو به د نه بي خبره تاسو زه منم چې خیر خوا به اي خو لیکن غافل بشي بي خبره بشي دی بدر نه شرمخ خوري دی بدر نه شرمخ خوري نو دا خبره دا يعقوب عليه السلام ورته وکړه پدې کې څه اشاره شو پدې کې یو اشاره دی خبره طرف ته شو په کم سړی ستاره کم کار شک راغ کنه نو په خبرو کې بدای احتیاط کې چاغه ته دلیل جوړ نه کې په خبرو زې کنه يعقوب عليه السلام پوي نشو انسان دی يعقوب عليه السلام د خلونو ذات ټکه وته چاغه سبا دوی د پاره دلیل شو نو دوی وکی دی چې ډو شرمخ ته خیال نو پوه شو کنه خو يعقوب عليه السلام د خبرې د وجنه دوی ته خیال چې او سبا ته بانه کو دک به وجه شرمخ وړل دي دک به وجه شرمخ وړل دي نو دې کې بعد مشکوک سړی مخه ته بدا خیال کې چې د خلونو ذات ټکه ونو دي چاغه وای چې او کنه بالکل زمام دک مقصد پوه شو نو هغه ټکی بنه کې ها قالوا دي ولا ان اكله الذئب كشرت اخوړ دلرا شرمخ ونحن عصبه او حال دال چې مونږ یو مضبوطه ډله یو ان اذا لخاسرون یقینا یوب مونږ په دغه وخت کې تاوانیانو نه دا خو مونږ ډیر بیکار یو چې مونږ نه برور شرمخ خوري پوه شو کنه دا خو چې مونږ وته ګورو شرمخ به خوري دا خو مونږ ډیر بیکار یو بیا خو ټول مالونه زمونږ نه خوړل دی دا خو نه کیږي خا نو پلار ورته وی خباسوس واقع را لند شو پلار ورته وی چې خاص سیدا دا بوئی زئی نو بس سبات دی بوتو فلم ما ذهبو به نو هر کلا چې بوت لدوی به دا یوسف واجمعوا او دوی په خکړه اراده خپل ان یجعلوه نو فلم ما ذهبو به لدی لما جزا مقدره دا جزا به سره باسی فلم ما ذهبو به فعلوا به ما فعلوا پوژ کنا هر کله چې بوت دی دی یوسف لرا نو وی کل ور سره غته سی کول وی وها والخا خی وهل وی ته په پلار ډیر ګرانی دا غینه ورست او اجمع او دی قصد کو اراده په خکړه ان یجعلوه چې اوور زید لرا فی غیابت الجب پاغه تیرود فی غیابت الجب پاغه ډډ زید کچ کوی کی پاغه کی د غرزول اراده وکړه په خکړه اراده او کمیسه ته او باس او بس غرزای یو چ غرزول په دغه ټیم کې یوسف علی السلام ته وحی شروع شو او وحینا الله و ما وحی وکړه الیه دی یوسف ته لتنب انهم خامخاتب خبر ورکې دوی ته به امرهم د دې کار د دوی هاذا چې داده و هم لا یشعرون او دوی بن پویږي بس په یوسف علی السلام په خلی باندې الله تعالی پابندی ولګول تب خبر نه کوي ګوره خان تب خبر نه کوي وخت برازي پاغه وخت به خبره کوي یو اتیا کاله به خاموشه کوي ها یا بعض روایتو کې سلویخ کال راضي بعضو کې اتیا کال راضي خو یوسف علی السلام دور راست ساتلې بیا دوی خرسي چروزی لاړ چې دا زمون غلام دی او دا مونږ را تختیدل او سري سري یوسف علی السلام باغ نه کوي خبر بیا غلې شوی دی ځکه چې الله ورته وی چې لته نب انهم وخت برازي پاغه وخت به خبر ورکي مخکنه ته خبرونه مو ورکوا ها مخکنه خبرونه مو ورکوا پدې کې څه طرف ته اشاره شو پدې آیات کې اشاره شو دې خبره طرف ته چې يعقوب عليه السلام ته ګور علم غیب نشته لري لار زوې چې کوم دغه غیب ولر کنعان کې ته ورده هغه ته سپه ته دوی دا کار کوي در دوی د ځړه د ارادې نه خبره شو دوی به سره دا کار کوي ګنې نبی پرې خو دو او پدې کې اشاره شو دې خبره طرف ته چې يوسف عليه السلام د غیب نه لري خبر الله ورته وحي وکړه خوفته می ورته ونه خو چې کوم وخت به دغه خبر ورکوم الله دې برته بیا وې ما بیا په هغه ټیم کې خبر ورکې دوی دا مکر وکړای څه شو دای شو دریم مکر دویم مکر خدای شو چې پلان نه راوغستو دریم مکر دا چې کوی ته وګرځول سلورم مکر وجاءوا اباهم ارال دوی پلان خپل ته عائشہ ان په وخت ما سوتن کې یب کون په داسې حال کې چې جړلې نور کلمه مازیګر راتل په دې ورځ ماس ختم رااله ولی ماس ختم رااله چې یو خپل ته دا خبره ښکاره کی چې مونږ ور پسې ګرځېدو او چار چا پیر منډه والی یو خدا خبره ده دویمه خبره ده نه چې اوس دوی له خجړه نه ورزی جڑا چرته ورزی کار خو دې خپل کړه دي نو چې ماس ختم ټیم راشي نو د اوخ کو پته نه لګي کنه غدن کې خو دا نو چې بل پورته بل کې نو اوخ کو پته نه لګي نو یب کون بالکذب دوی په دروغه باندې جړا ځي هی هی چکم دنه غي جوړ کړو ها دا جړاګانې شروع کړې دي د اول نه پجڑا گوره خا دی کی دی طرف ته اشاره ده چې هر گوره جړی دن کې مظلوم نه خا قاضی شریح له یو خزراله داوی ورته کول او ټوله جړل یو بل عالم ور سره ناس ته غوته ده خو ډیره مظلومه ده هغه ورته وی هر جړا وی دغه علامت د مظلومیت نه رونه یوسف ظالمان هو جړل خا رونه یوسف ظالمان هو جړل دا خبره خونده چې خامہ قاصوب جاری نو بس دا بدغی او دا واره ته پجڑا پهل کای کنه پدی سړی کی کاری خا پدی سړی کی کاری دوی لا خبر نہ دکڑی حصم نہ دکڑی اور ڈائریکٹ لا لو جاڑ یغا تا پوس کیسا چل چوی ول اس چل لے دوی داش خبر بیا رست شروع کی قالو دی او یا ابانا اے پلار زمونگا انا ذهبنا یقینا مونگا لاڑو نستبقو نستبقو چ منڈے موالی مونگا یو بل سر دے منڈو مقابلہ کولا ہا و ترکنا یوسف او پری خود مونگا یوسف عند متاعنا پنیز د سامان زمونگا مونگا سامان سر نزدی یوسف کینو تے دل تکینا او مونگا منڈے والی نو فاکل ذئب او خوڑا غلرا شرمخو وی هغه شرمخو خوړو دغه کار وی وشن دغه جړل یو چغی جوړی کړی وی نو انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا پری خو د مون یوسف سامان سره دوی نستبقو ویخه نور لوبی یاد نه کړول پیجن دغه پیغمبر دنه پیغمبر او پاغی لوب خوشحالیږي چې کم کده جهاد ګټي مسابقه دا بالکل جایز ده نو دوی وی چې مونږه مسابقه کوله خا نو پدی وجبان دی هغه وی خا فاکله الذئب وما انت من الا نامار ته وی غل سړی پدان باندې سي ار وخت شکی دوی سپلار ورته لا سویل نه دی دوی وته وی وما انت بمؤمن لنا او ته اعتبار نه کی پمنګ باندې ته پمنګ باندې ستا یقین نه کیږي زمونږ د خبره تصدیق ته نه کی ولو کنا صادقین اگر کوم رښتونی شو کوم ډیر عمر رښتیا وایو کنه فلارا خو ته پمنګ یقین نه کی ها مونږ ګور رښتیا وایو دا خبره ورته کی الان کې غور ته نه نیو چې در باندې یقین نه کوما وجاءوا على قميصه راتللو کل دوی راوړو دوی قمیص ته یوسف علی السلام بدمن کذب پاغه وینو دروغجنو باندې وینې دروغجنې څه مطلب دی هغه وینې د رښتیا او نوی د یوسف نوی وینې دوی ته کم دنه کم زناور ګډه مړه یا بی زمې زالاله کړي وا او داغه وینې راغست دی واقع چې کم دنه هغه په لګولی دای بل مکر دی ها دای بل مکر دی نور غمه پلار رسی واکلو نو دغه ورته دا قمیص وته راوغست وی ګوره دا قال هغه ورته وی بل سولت لكم انفسكم امرا بلکه خیسته کړه ده تاسو ته نفسونو تاسو امرن یو کار سچل ول ماته جو کړه ده نشته دا قصه نشته دی ولی یوسف علی السلام په قراینو سره پوه شو کله په قراینو حکم لګیږي یوسف علی السلام په قراینو سره پوه شو څنګه زمره ده ناشنا شرمخته غاخ یو نشته ری په قمیص کې سورې په کې نشته ری او یوسف ته نو باسلید او خړلې ده ناشنا خبره ده نو حکم پیو کو وی بل سورت لکم انفسکم امر دا خو تاسو تخپل نفس یو کار خسته کړل او د خپل نفس نم دا کار کړل دا نه دا غلطه خبره ده پوښوی نو دا خبره پدې کې یو خبره یو فائدہ پدې آیات کې دغه شو ها صحیح شو سړي رښتما فائدہ ده چې دا خبره شو چې په قراینو باندې حکم لګی کی قاضی کله کله لګولې چې ها لکه څنګه یوسف علی السلام دوی ته وی تاسو غلې چل لیدر کې حکم په سوله کو په قراینو یو لګو بل خبره 15 خبره کوم دی هغه پدې ده کې صدا سوالت لکم انفسکم امرا مشکوک سڑی بانے با لگ دباو چے خا مشکوک سڑی تا بوائے زدار بانے پوئیم نو اخ پلا ہوئی ریگی ویئی سچال خوشتالی پا ما پوئی دے خا یعقوب علیہ السلام تای بس ما تا پتا ہو لگی پوچھے کنا سچالوں کڑے دے بس دوی ہوئی ریدل کیا رپلار پا منگ یقین نہ کئی فصبر جمیل عندی نو پا صبر خیستا دے ما سرا فا امری صبر جمیل زما کار نور سرے دب سوکم زما کار دارا چھے دب صبر جمیل کو منو صبر جمیل سرے یو صبر یا عام صبر یو صبر جمیل دے صبر جمیل داره چې خلق ته پکې او شکایتونه نکې یو سړی خو صبر کوي خو کله یو تلار چې کینی وي رب ما کوم داس تکلیف راغله پوجو کنه کله بل تکینی صبر جمیل کې بیا دا شي نه وي ښا امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې کله دی معتزله اونې ولو مامون الرشید او وی والو ډیر ټاکول او کنه دې خلک قران په مسله باندې دومره والو چې بیخي غریب هغه کمزور یم نو هغه به زیرګه کولو زیرګه دغه د ودینا د تکلیف ته ودینا نو تاوس تابعی خبر شو تاوس تابعی لوی امام غم هغه خبر شنو هغه هغه وتی زیرګه کول خو صبر جمیل له خلاف دې خلکو ته شکایت وی خبر دا بم دا بم نکوما نو زیرګه خو په زوره کنټرول کی خو لیکن هغه کنټرول کو ها فصبر جمیل والله المستعان د الله تعالی نه مدد غوښتل شوی دی علامات تصفون په خبر باندې تاسو یې کوي داغي خبر مقابله کې زه د الله نه مدد غواړم الله دې زما مدد وکړي تاسو ته بده سوې ما تاسو دې راکمه خبره کوي دا خبره خود منلو خبری نی دا خبری دا منو لو خبری نی نو پدی آیات کی دغه دو خبری خدا غ فطر مخ کی بیان کړي درېمه خبره دارا چې صبر جمیل پکې بیان شو پدی آیات کی صبر جمیل سره کوي څلورمه خبره دارا چې سره د الله تعالی نه مدد غواړي د بل چانه چې کوم د مشکلاتو کی مدد نه غواړي تر دې پوری پدی صورت کې چې کوم دې تر دې پوری 25 فواید بیان شو ها 25 فواید تر دې پوری هغه بیان شو کې سره ورته سوچ کوي یو دالې چې خوبونه د الله تر طرف نه نیک خوبونه د الله تر طرف نه دي دویمه خبره دارا چې د خوبونو تعبیر چې کوم دې نه هغه یو خبره ده خاصه ای خبره ده دریمه خبره دارا چې په بعضی وختونو کې بعضی نعمتونه پټول چې کوم دې کنه هغه سدي هغه دغه دې خجا اس کار دي د بعضی مصلحت ته وجنه بعضی نعمت سره پټ کې نه نعمت په کار کې و اما بنعمت ربک فحدث بل خبره پکې دارا چې د رونو ترمیان ځ خومی نه وي او شیطان کله کله د دوی ترمیان ځ حسد راولي دشمنی را پورته کوي سلورم پنځم بل خبره پنځم خبره دا کښې مده دا چې الله تعالی بعض خلک غورکۍ دا کیږي خفه عالم کې بل خبره پکې دا چې غورکۍ نو هغوی ته یا نبوت ورکوي یا ورته علم ورکوي که چا ته الله تعالی علم ورکړی دا الله تعالی غوره کړی سړی دی بله خبره دا ده چې بهترین او غوره علم چې کوم دی هغه دا ده چې سړی په رموزو پوه شي من تعویل الحادیث د خبرو په حقیقت پوه شي بله خبره پکې دا ده چې نعمت لوی نعمت چې کوم دی هغه نبوت دی بله خبره پکې دا ده چې هغه د ښې کورنۍ نه ښه بچې راوځي ښې کورنۍ نه ښه بچې راوځي بله خبره پکې دا ده چې د رونو بله خبره پکې دغه ده چې د ښې کورنۍ نه ښه بچې راوځي بیا په دې بله یاد کې بیا دغه وه چې د یوسف علیه السلام واقع چې کوم دی ډېرو عبرتونو لره مشتمله ده بله خبره پکې دا ده چې حسد چې کوم دی نو هغه د رونو ترمنځ د شیطان راولي او حسد چې کوم دی نو دا د رونو د سړی دې ته مجبوره کوي چې خپل ورور ته او خپل ملګري ته ضرر ورکړي بله پکې دا ده چې یاره دغه چې کوم دی نو حسد کله سړی قتل ته هم رسوي بل حسد د سړي عقل ختموي ښه عقل یې د دوی ختم کړه پلار ته پیغمبر ته ساده وي دا داسې کم عقل دي بله خبره پکې دا ده چې د مشر خبره نسبتا ښی ښه د مشر خبره نسبتا د ګزارې والی وي بله خبره پکې دا ده چې دا دغه سړی چې وي که نه دروغجن سړی دی د واره په قسمونو شروع کوي د واره په قسمونو شروع کوي بلې ګمان دا وي چې یاره په ما باندې دا مخاطب پوه دی زما په دې خبره پوهیږي بله خبره پکې دا ده چې هر قسم لوبې چې کوم دي هغه حرامې نه دي بعضې لوبې ناجایز دي بعضې لوبې ګوره د پیغمبر مخکې ذکر وشو پیغمبر پیرد ونه کړو بله خبره پکې دا ده چې د بعضې بچي سره چې کوم دی د بچو تر منځ خو عدل وي خو د بعضې بچي سره د هغه د صلاحیت د وجې نه مینه کیدی شي که سړی سره مینه کوي نو خیر دی په دې کې حرت چې کوم دی نو هغه نشته دی بله خبره پکې دا ده چې دغه ته به نقطه نه ورکې ښه مشکوک سړي ته به خپله خبره کې نقطه نه ورکې دلیل به نه ورکې ګنې بیا به ته هغه دلیل نسیخه بل خبره پکې دارا چې افتخار بنکه په کثرت باندې دوی ګورې ده کې لوی فخر کړو ونه نو عصبت مون مضبوط ډلې یو کنه بیا چلو شو بیا بل خبره پکې دارا چې دوی کوم ده نو و دغه تا دا فلم علم غیب یعقوب علی السلام ته نشته لګنې دي زمونه د یوسف علی السلام دغه کوم ته وګور درته پته نشته لري بل خبره پکې دارا چې د دروغ هم یو قسم د جړه جړه یو قسم په دروغ باندې هم څه شو کنه بل دروغ جن سره هغه د واره په دروغ دغه په جړه شروع کړي بل خبره پکې دارا چې مسابقه خا عمل در پیغمبر مخه ذکر شو پیغمبر پیرا دون کو بل فائدہ پکې دارا چې دی چې کوم دی نو دغه دا بل فائدہ پکې دارا چې بل سورت لكم د قرائن باندې حکم لګول بل فائدہ پکې دارا چې دغه ته مشکوک سړی ته یو دباوی خبره کول چې در باندې پویم بل خبره پکې صبر جمیل دی بل پکې استعانت دی تقریبا ټول چې راځم کې 25 فواید تر دې پورې شو هغه ذکر شو مخکې به ان شاء الله تعالی دغه کو دوی د پورې یو مقام ختم شو په دې یو مقام کې 15 کې دونو یوسف علی السلام اول دغه شو چې هغه